Tatizo la uzazi limekuwa ni kilio kikubwa. Najua linawatesa wengi, ila Dr. Mwaka ni zaidi ya suluhisho. Fika sasa 4 Plan Clinic Ilala Bungoni, matokeo utayapata na mimi utanipenda. Senti sina nimerudi Tandale, meshindwa kulipa bima, nimeuza madale. Radio nyimbo mezima, TV ndio hatare. Meneja umebaki jina, nitakia tatale. Ole shabiki zangu, waloni sifu kwa maneno matamu. Leo matui zangu, nimitusi tu kwa Instagramu. Kimwana startangu, etina ya nifamu. Hata muna izi kimpigia, ananifukia kama salamu. Na magazeti nyumbani kwa kukusa bali, sunajuaga. Utasikia tafarani timoni kwa zari, amemwagwa. Na vinye nilivyo nyonge tabia ya kwa jibu, sinaga. Kama naiona michambo ya mademu wa zamani, nopitiaga. Na yosema ya ramana, sababu kuna nejua kesho. Anepanga ni rabana, ila mificha ni confidential. Ukisali umba sana, mumeo nisije kwa kiche kesho. Mana rafiki wa jana, diyo adui mkubwa kesho. Oje utani penda. Chauze ya poti, cheta pofika kama kadiriki ya tajapo kuniposti. Indisho zimekwama, nankipata si jasi ni mikosi. Jasi imezama, mwela ni nusuru baba. Kama na mwana mwanangu, roo yangu, tifada mbote. Anakwenda na mamangu, pachaka kikweto na fukuzwa toke. Usilie sanrangu, mwani yangu, jikaze usichoke. Wenda kesho zaume yangu, nitavuma tena mambo ya nyoke. Hey, na magazeti nyumbani kwa kukusa bali, sunajuaga. Utasikia tafarani timoni kwa zari, amemwago ye. Na vinye nilivyo nyonge tabia ya kwa jibu, sinaga. Kama nayona michambu ya matemu wa zamani, yani kada. Sayumba sana, mimeo nisije kwa kichekesho. Mana rafiki wa jana, niyo adui mkubwa kesho.